Hasbelkader Sitesi. Yazan ve yöneten Nisan Kumru. Of. Hayrola baba? Nereden geliyorsun böyle? Aa, elindeki poşetler ne öyle? Of. Sen markete mi gittin yoksa? Amanın, ayaklarıma kara sular indi dostlar. Ayağıma kara sular indi. O kara sular da sahil güvenlik gemileri cirit atıyor. Baba sen nerede yoruldun böyle ya? Anlatacağım kızım, anlatacağım. Sabah erken kalkayım dolaşayım biraz dedim. Hem de eve 3-5 bir şey alayım dedim. Baba ne gerek vardı ya? Arabayla gider alırdık biz. Niye zahmet ettin? Ne bileyim, uyku tutmadı. Hem gönül biraz gezip dolaşmak istedi. Anadolu Hisarı tarafında yeni bir süpermarket açmışlar. Hem gideyim bir gezeyim dedim. Baba sen söyleseydin giderdik arabayla. Canım gezeyim biraz ayaklarım açılsın hem dedim. Neyse vardım baktım. 8-10 katlı fabrika gibi bir bina. Ulan ne zaman dikiverdiniz? Gittim baktım daha açılmamış. Dur tahmin edeyim. Geri döndün tekrar gittin o yüzden yoruldun. Yanlış tahmin. Sabahın o vaktinde kuyruk oluşmuş. En az 20 metre. Ulan ne kuyrukçu bir milletiz. Hadi bankada, vergi dairesinde, hastanede kuyruklar olur da marketin önünde olanı da ilk defa görüyorum yani. Bak sen. Bak yine bak. Nereden baksan 50 kişi var. Sağdan baktım 50 kişi, soldan baktım öyle, arkadan önden aynı. En son nereden baktın? Tek tek saydım, daha vakit var. Sayayım da vakit geçsin dedim. 50 kişi durmadan artıyor. Bir de parasızlıktan şikayet ederler. Bu millette ne para varmış be? Sabahın o saatinde gelip bir sürü para bırakıp gidiyorlar. Ayol baba, olacak iş mi seninki? Neyse, sıra yavaş yavaş ilerlemeye başlayınca anladık ki market açıldı. Oh iyi iyi. Neyse ilerliyoruz. Bir yandan da dua ediyorum. Bilmediğimiz bir şeyler çıkmasın diye. Böyle büyük alışveriş merkezlerinin kendine ait raconları olur, bilirsin. Evet, bilirim. Bildiğin gibi değil. İçeri giriş kapısını bulabilmek için 15 dakika dolaştık durduk. İnanmazsın. İçeride cadde sokak hatları var. Yer altı şehirleri sanki. Yürüyen merdivenler, yürüyen yollar insanın başını döndürüyor. Oraya giderken alacaklarımı kafama yazdım ama kafana yazdığın hesap alışveriş merkezine uymuyor. İnsan o kadar malı yiyeceği görünce şu da lazım, bu da lazım, mal bulmuş mağribi gibi saldırıyor. Buyurun, kime bakmıştınız? Yemeği tok sizedin sana bedenane. Afbir? İmdat! Oğlum görmüyor musun, adam turist. Turist be! İngilizce konuş adamla. What is your name mister? What is this? This is a bank. Where are you from mister? 1, 2, 3, 4, 5. What is this? Are you understand? I can't speak English because my Japan. Türkiye'nin çok güzel. Rakı, şiş kebap, göbek dans very good. Topkapı harika. Oğlum adam İngiliz değil herhalde ya. Başka bir dil konuş ya. Dur. Kuş dilinden herkes biraz anlar. Sebeğini bin, abadıbın ne be ulan mister? Yani senin adın ne diye sordum şimdi. Nereli olduğunu öğren, nereli. Seben ne be rebeli bisin ulan mister. He's a zaktan. Yok abi bu anlamıyor. İnsan olan anlar yani. Tabii anlamaz ya. Adam kuş mu ki kuş dilinden anlasın oğlum ya. Ulan dur bakayım. Ulan bu Japon be. Japon, Japon, Japon. Türkiye'nin çok güzel. Rakı, şiş, kebap, göbek dans, topkapı. Baksana gözlerine böyle çekik. Japonca konuşacaksın adamla, Japonca. Ne yani? Her çekik gözlü olan Japondur diye bir kaide kural mı var ya? Belki Çinlidir, belki Moğoldur. Vallahi onu bunu bilmem. Adam Jetli'ye benziyor. Üstelik kızgın. İkimizin de kemiklerini pudra kıvamına getirmek istermiş gibi bakıyor. Japonca konuş. Bir şeyler söyle adama. Tabii biliyorsan. Mitsubishi, Hyundai, Toyota, Sony. Ya ya ya ya Mitsubishi. Ya ya işte böyle. Ne diyor? Söylesene imdat. Senin için ne kadar şişko bu adam diyor. Şişko olan ben değilim ki oğlum. Onu sana demiştir. Kawasaki, Hyundai, Toshiba. Heyenanai Toshiba. Battal, benim için sana diyor ki bu adamı yanında çalıştırdığın için çok şanslısın. Oğlum, bu adam Çalışma Bakanlığından geliyor olmasın? Niye? Bizimkilerle Japon Çalışma Bakanlığı kardeş bakanlık mı oldu? İmdat, bu adam niye buraya gelmiş onu öğren. Toshiba, Akai, Beko, Bosch, Saba. Oğlum seninki Japoncayı geçti Almanca olmaya başladılar. Baba, alışveriş sepeti yok muydu? Elinde mi taşıdın onca şeyi? Yok canım, o arabalardan aldım kendime. Market arabası ehliyetim var en azından. Görsen nasıl kalabalık. Yiyeceklerden, temizlik maddelerinden, kutulardan sokaklar, caddeler oluşturmuşlar. Gez gez bitmiyor. Yorulduğunu fark etmiyorsun bile. Arada o tekerlekli ayakkabılarıyla vızır vızır yanımdan birileri geçiyor. Paten, paten. Ne karın ağrısıysa işte. Sanki artistik patinaj şampiyonası var. Tek erkeklerde, tek bayanlarda. Şunlarla çarpışıp ceza puanı almayayım diye bir yandan da dua ediyorum. Sabah sabah şu çektiğin eziyete bak baba. Allah'tan millet birbirini ezmesin diye trafik ışıkları koymuşlar. Markete. Market değil. Orası koca şehir olmuş Badire. Kaybolanları yol gösterenler oluyor. Paranı alıyorlar o sinemadaki yer göstericiler gibi. Oranın kurdu olmuşlar. Parasızlık insanın aklına neler getiriyor. Kocaman yer yapmışlar ama istediğini ara ki bulasın. Bir ahududu için 4 katı fellik fellik dolandım. İstanbul'da semtini bilmeden ev aramak gibi bir şey. Herkes bir yer tarif ediyor. En son adamını buldum. O bana adresi yazıp verdi. Aha, hala yazıyor ki hatta bak. 5. katta Cengiz Topal Caddesi 173 numaralı reyon No 56. Asansörler, yürüyen merdivenler hep dolu. Neyle çıkacağım? Mecburen tabanvayla. Verilen adresi buldum. Görevli ahududu sordum. Adam bana Avrupasından mı olsun, Türkünden mi diye sormasın mı? Sorsun bari. Ben Avrupasını bilmem, Türkü olsun dedim. O başka bir adres yazıp verdi. Orayı bulana kadar da canım çıktı. Ah baba, ah. Aman Allah'ım. Bir de baktım ki 50 çeşit ahududu var. Neyse, seçtim birini aldım. Ama fazla dolaşmayayım, gördüklerimi alayım bitsin. Ama fark etmiyorsun. 2-3 saat daha dolaşmışım. Araba dolmuş farkında olmadan. Ulan büyü mü yapıyorlar? Çaldıkları müzik bile sanki al al durmadan al yığ diyor. Alt kata hesabı ödemeye ineceğim. Ama inebilirsen. İnmeseydin baba, arabayı öylece bırakıp gelseydin. O kadar emek harcamışım Badire. Bu kazanımlardan vaz mı geçeyim? Balıklama yüzmüşüm, sırt üstü kelebek yüzmüşüm, kuyruğuna gelmişim. Vazgeçer miyim? Geçmezsin. Trafikte bir sıkışık, bir sıkışık. Market değil, Boğaz Köprüsü'nün altını zade katalım o mübarek. Işıklarda bekleye bekleye ilerledim. Bir de kuralları ihlal edip kırmızı ışıkta geçenlere ceza kesmiyorlar mı? Kesiyorlardır. Alışveriş arabalarının plakaları var. Yazıyorlar cezayı. Ona rağmen bir sürü vatandaş var değil mi içeride? Hayret. Milletin gözünü hırs bürümüş. Kolunu kesseler bir şey demeyecek. Bu marketin girişine içinizdeki alışveriş canavarını durdurun diye bir yazı asmak lazım. Cezalar ağır mıydı? Pek değil ama caydırıcı. Aldıklarına belli bir %100 ilave ediyorlar. Ya da indirimli mal aldıysan indirimi iptal ediyorlar. Her tarafta bir sıra, bir sıra. Ulan markette miyiz, banka kuyruğunda mı? Markette. Battal. He. Ben bir gün kickboksa giderken bir Japon hoca geldi. Bize altın yumruğu öğretmek için ta Japonyalardan gelmiş. Abi uçan kartalın 2 takla atarak döner tekme atmasını, dağdan atlayan dağ keçisinin ters parandesini filan öğretti. Ulan bir Türk olarak çıktım Japon'un karşısına, ona bir eşeği saldım çayıra, otlaya karnını doyura tekmesi, bir haniye da benim 50 gram pırasam tokadı, bir manda yuva yapmış söğüt dalına yumruğu vurdum, herifin gözünün üstüne öyle bir yumruk indirmişim ki, göz öyle bir morarmış ki Türkiye'de o rengi benden başka tutturan yok. biraz daha sol kreşe çalışsaydım Leonardo Vinci'nin Mona Lisa tablosunda kullandığı soluk moru tutturabilecekmişim ya. Tarkansun hiya naiche mister husumet ko ananche viratong. Oğlum bu adam kızmaya başladı. Husumet filan diyor. Lan bu adam yoksa... Ana! Çabuk Husumet Bey'e haber verelim. Baba sonra ne oldu? Bir de ucuzluk sokaklarına bakayım dedim. Sokağın ismi de komik. Batan ekonominin malları sokağı. Fiyatlar çok mu ucuzdu? Buradaki batma çivinin batması gibi bir şeydi. Fiyatlar ateş pahası kardeşim. Ekonomi bakanını atsan yere düşmez. İşin kötüsü ne biliyor musun? Hayır, bilmiyorum. Son kullanma tarihi bugün dolacak olanlar bölümünden biraz bisküvi çikolata falan aldım. Ucuzdu. Sıralar kuyruklar uzun. Bari tarihi geçmeden şunları yiyeyim dedim. Ulan içeride alınanların yenmesi yasak. Of baba, dinlemesi bile yorucu. Neyse, sıra erken bitti. Hesabı tahminimden biraz fazla ödeyip çıktım dışarı. İlk işim son kullanma tarihi bitmek üzere olanları yiyip tüketmek oldu. Bir hayli de yoruldum. Eski günler olsa bir kuzuyu tek başıma götürdüğümü bilirim ben Badire. Efendime söyleyeyim, poşetler ağır, otobüs durağına kendimi zor attım. Of baba. O kadar eziyeti ben çekmiş gibi yoruldum valla. Neyse, ayaklarına kırı suların iniş hikayesi bitiyor mu burada? Hayır, daha bitmedi. Bitse dükkan senin ama bitmedi işte. Durakta otobüs beklemeye başladım. Beklerken bizim Macide teyzeyi gördüm. Halterci Nedamettin'in annesi olan Macide teyze mi? Zavallı kadın, o kadar poşeti tek başına taşıyordu. Gelip yardım etmiyor nankör evlat diye söylenip duruyordu. Mecburen onun poşetlerinden birini de ben aldım. Nedamettin abi halterci olmuş ama adam olamamış vesselam. Sonra ne yaptınız, otobüs erken geldi mi bari? Her ne kadar adı durak ise de biz durmayıp bindik otobüse. Bitmiş kızım, bitmiş. Yaşlara saygı kalmamış. O eski adet örf geleneklerimizin esamesi okunmuyor. Zamane gençliği bir başka bir şey olmuş canım. Ne oldu? Kaptan sana bey baba mı dedi yoksa? Kaptan öyle söylese gene iyi. Orada koltukta yayıla yayıla oturan genç yanındaki arkadaşına ne söylese beğenirsin. Ne söyledi baba? Yüzünü öte tarafa çevirip beni göstererek ay bakamayacağım adamcağız ayakta kaldı dedi. Yaşlılara, hamilelere, malul gazilere yer verme diye bir gelenek kalmamış Badire. Bir yandan da bağırıyor kaptan. Arkası bomboş, arkaya ilerleyin diye. Onlara göre arka hep boştur zaten. Neyse unutturma Badire. Poşetlerin bir kısmını getiremedim. Rıza'nın oraya bıraktım. Çiğ köftelik malzeme aldım. Akşama bir güzel çiğ köfte yaparsın sen. Ay unutur muyum baba? İşin içinde yemekle ilgili bir şey varsa unutmazsın bilirim. Biz o kadar hazırlık yapalım, asaptan ikinci gözden geçirme için denetlemeye gelecek diyelim. Adamların umurunda değil, asaptan yetkili geliyor. İçeriye buyur edip törenle karşılayacağınız yerde Japon muhabbeti yapıyorsunuz adamın karşısında. İyi ki konuştuklarınızı anlamamış Bay Tobacato. İyi de efendim, asaptan denetlemeye Mr. Proctor gelecek dememiş miydiniz? Üstelik Kuzey İrlandalı dememiş miydiniz? Üstüne üstlük Rıza'ya bir sürü Kuzey İrlanda şarkıları CD'si aldırmamış mıydınız? Asabı aradım. Planda bir değişiklik olmuş. Türkiye masası şefi Mr. Proctor teyzesinin oğlunun nikahına katılmış. Gelememiş. Onun yerine şef yardımcısı Bay Tobacato'yu yollamışlar. Hem kim olursa olsun bir turist de gelmiş olabilirdi. Böyle mi davranılır yabancı birine? Sen bizim dışarı açılan yüzümüzsün imdat. Dışarıdan sitemiz hakkında kanaat getirecek olanlar ilk seni dikkate alacaktır. Yüzü böyle olan bir sitenin astarı nasıldır kim bilir demeyecekler mi imdat? Adam niye önce Tunceli'ye Diyarbakır'a gitmemiş de direkt buraya gelmiş Husumet Bey? Hasbelkader sitesi Tunceli'de mi battal? Diyarbakır'da mı? Niye oraya gitsin ki? Ne bileyim, Avrupa Birliği'nden yetkililer gelince genellikle önce oraya gidiyorlar da. Adamı bir güzel yedirip içirelim Husumet Bey, kendimizi affettirelim. Türk misafirperverliğini gösterelim diyorum. Ben şimdi bir güzel çiğ köfte yoğururum ona. Nereden alıp geleceğiz çiğ köftelik malzemeyi Rıza? Ulan şu poşetlerdeki ne öyle? Aa, İyi olacak, hastanın ayağına doktor gelirmiş. Ben misafirimiz her an gelebilir diye acil eylem planı çerçevesinde önceden biraz alışveriş yapmıştım Husumet Bey. Aferin lan Rıza. Bakın arkadaşınız lep demeden leblebiyi anlamakta kalmamış, Çorum'a bilet bile almış. İşte böyle olmanızı istiyorum. Böyle. Baba. Saygıdeğer kaptanımızın fırçasıyla karşılaşmamak için milim milim de olsa elimdeki paketlerle arkaya ilerlemeye çalışıyorum. Kaptanı ikna edebilecek seviyede arkaya ilerlemeyi başardım. Ama ölmüşüm, bitmişim. İlla ki bir yere oturmalıyım. Gençten birini gözüme kestirdim. Evladım dedim. Kalksan da ben otursam, ben yaşlı bir adamım dedim. Ne dese beğenirsin. Zeka yaşı olarak ben senden yaşlı olabilirim amca demez mi? Ne günlere kaldık Allah'ım. Gençliğin bu halini de mi görecektik? Gördüğümüze göre görecekmişiz demek ki. Neyse, gençliğin bu halini de görmüş olduk böylece. Kimdi? Nasıl biriydi o? Söyle bana baba, haddini bildireyim. Boş ver. Neyse, etraftan kızanlar oldu. Sen gençsin, kalk bu adam otursun diyenler oldu. Bu sefer çocuk ne dese beğenirsin. Ne dedi? Genç olduğumuz neden otobüslerde aklınıza geliyor demez mi? Ben olsaydım tutar boğazına sıkıverirdim. Ambulansla giderdi bu defa, hem de yatarak. Sosyolojik bir yaraya parmak bastı çocuk ya. Neyse, lütfedip kalktı beyefendi. Ama burnumuzdan da getirdi. Hayır, istemez olaydım. Asıl işin kötü tarafı ne biliyor musun? Yoksa koltuğa raptiye mi koymuş? Koltuğa oturduğumda eve gelmeye bir durak kalmıştı. Şimdi hemen kalksan tekrar millet söylenecek. Bu kadarcık yolu için mi bunca badire diyecekler. Macide teyzeyle birbirimize baktık. Ses çıkarmadan devam ettik. Neyse 3-4 durak sonra inebildik. Elimde bunca poşet. Bir de Macide teyzeninkiler. Yürüyerek ta buralara kadar geldik. Ah baba, ah şu başına gelene bak. Ne işin vardı oralarda? Sen gezmeyi iste yeter ki beraber çıkardık. Dur, daha bitmedi. Dahası mı var? Macide teyzenin poşetlerini çıkardık evine. Ben de elimdeki poşetlerle buraya gelmek üzere yola koyuldum. Bir köpek peşime takılmasın mı? Poşetteki kıymanın kokusunu mu aldı nedir? Ulan niye gelir beni bulur ya? Maratoncu Ahmet'i bulsa ya. Ay inanmıyorum baba ya. Bir şey yaptı mı köpek? İlk önce aldırmadım. Yavaş yavaş yürümeye devam ettim. Ama hayvanın niyeti ciddi. Hızlandım, o da hızlandı. Benden hızlı hayvan tabii. Kaçmanın gayet tehlikeli olduğunu iyi bilirim bu tür durumlarda. Bir de şunu biliyorum ki oturunca ısırmazlar. Tüm cesaretimi toplayıp oturdum. Köpek de durdu. Ama karşımda hırlayıp duruyor. Kaldırımın ortasında öylece çökmüş duruyorum. Kolluk kuvvetleri görse oturma eylemi yapıyorum sanır. Belki de yol kapatma eylemi falan var zanneder diye deli deli koşmaya başladım. Allah'tan koşma eylemi diye bir eylem çeşidi yok. Bütün caddeyi turladım. Köpeğin beni takip etmediğini öğrendiğimde deli deli koşarak eve gelmişim bile ya. Onanay iki mamatoka. Ne dedi Şeref? Ne dedi? Ne demek istedi Şeref? Bakıyorum sözlüğe, acele etmeyin. Bay Tobokato diyor ki bir de çöp konteynerlarına bakalım. Tabii tabii, bu taraftan bu taraftan. Battal, imdat, çöpleri iyice kontrol ettiniz değil mi? Sumet Bey, Bay Tobokato'nun istediği kadar çiğ köfteyi ben nasıl yoğuracağım tek başıma ya? Öncekini nasıl yoğurduysan öyle. Ne yapalım, adam çok beğenmiş, evine de götürmek istemiş. Eşeğin aklına karpuz kapuğu getiren sensin. Allah! Lan battal! Ne bu çöpün hali lan? Acaba çiğ köfteciden mi alsam ha Husumet Bey? Çiğ çiğ çiğlerim seni Rıza. Kendin köftelik olursun. Sırası mı şimdi? Battal, ne lan bu çöpün hali? Ne diyecek adam şimdi lan? Ben kontrol ettiğimde tertemizdi efendim vallahi. Yeni dökmüşler. Yemin olsun. Kimama toka hontantong. Kingsington sinko Mr. Husumet. Ne dedi Şeref? İyi bir şeyler demediği kesin. Bay Tobokato diyor ki